เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเมื่อวันที่15เมษายนปี2511ที่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดเหตุฆาตกรรมที่บ้านนางจำรัดนามสกุลสุภานินมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนางจำรัดเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสญาตินำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ว่านางจำรัดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลนี่คือข่าวสั้นๆข่าวหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันข่าวฆาตกรรมทำนองเนี่ยมีให้อ่านกันเป็นประจำคนอ่านก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันชาชินไปซะแล้วกับข่าวฆ่ากันตายทุกวันทุกวันการที่มีสาเหตุล้างผลาญชีวิตสังหารกันเป็นรายวันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือภาวะส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพจิตใจของกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ตกต่ำถึงขั้นไม่สำนึกถึงบาปเวรอะไรทั้งสิ้นคนเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงกรรมดีกรรมชั่วที่จะส่งผลต่อตัวเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและกว่าจะรู้ว่าผลแห่งกรรมนั้นเป็นยังไงก็ต่อเมื่อตัวเองกำลังแหลกสลายอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เรียกว่านรกภูมิกลับมายังเรื่องราวของนางจำรัดสุภานินทร์ซึ่งตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมรายนี้นางจำรัดนี่เป็นชาวชนบทพื้นบ้านเมื่อมีอายุสูงวัยขึ้นก็เริ่มเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดวัดวาอารามในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมวัดคูคือวัดใกล้บ้านที่นางจำรัดไปทำบุญเป็นประจำกระทั่งก่อนสิ้นชีวิตประมาณ1ปีนี่นางจำรัดไปถืออุโบสถที่วัดคูทุกวันพระนับเป็นอุบาสิกาผู้เคร่งครัดพอสมควรวันที่15เมษายน2511ซึ่งเป็นวันที่นางจำรัดต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับและเป็นวันสุดท้ายของตรุษสงกรานต์ประจำปีพอดีขณะนั้นนางจำรัดกำลังยืนป้อนขนมหลานอยู่ตรงชานเรือนมีฝาไม้ระแนงตีเป็นช่องเล็กกั้นอยู่ทุกด้านอยู่ๆนางจำรัดก็สะดุ้งสุดตัวแล้วสุดหวบลงไปนั่งกับพื้นนางจำรัดเล่าให้ฟังก่อนตายว่ารู้สึกเจ็บแปลบตรงชายโครงแล้วก็จุกเสียดจนหมดแรงจะยืนเมื่อก้มมองตรงชายโครงนางจำรัดก็ตกใจสุดขีดเพราะเห็นเลือดทะลักออกมาแดงฉานไปหมดพอดีกับลูกออกมาจากหลังบ้านเห็นเข้าก็ร้องเรียกให้คนช่วยแล้วก็ถลาเข้ามาประคองแม่ซึ่งตอนนั้นแน่นิ่งไปแล้วคราวนี้ก็อลหม่านกันทั้งบ้านรีบช่วยกันพานางจำรัดไปส่งโรงพยาบาลนางจำรัดสิ้นใจตายโดยไม่ทันถึงมือแพทย์ยังความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งผลของการชันสูตรศพนางจำรัดพบว่าถูกลอบยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มม.ซึ่งมีอนุภาพประหัตประหารร้ายแรงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบสวนหาสาเหตุการฆาตกรรมก็ไม่พบว่านางจำรัดมีกรณีทะเลาะวิวาทหรือว่าขัดแย้งผลประโยชน์อย่างรุนแรงกับใครที่พอจะเป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธแค้นถึงกับมีผู้ลอบสังหารหรือว่ามีผู้จ้างวันแล้วที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณที่นางจำรัดยืนอยู่นี่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงดังผิดปกติคล้ายเสียงปืนแต่อย่างใดทั้งสิ้นมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันคนหนึ่งกำลังอาบน้ำที่ท่าน้ำหน้าบ้านเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงคล้ายๆปืนแต่ว่ามันดังมาจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝากตรงกันข้ามแต่สำหรับกรณีนี้ถ้ามีคนยิงปืนข้ามแม่น้ำมาจริงๆก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนั้นวิถีกระสุนไม่มีทางจะข้ามมาถึงบ้านนางจำรัดอย่างแน่นอนที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงบริเวณระเบียงซึ่งนางจำรัดยืนอยู่นั้นมีฝาไม้ระแนงตีกั้นเอาไว้ทียิบหากมีผู้ลอบยิงนางจำรัดไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกลก็ตามวิถีกระสุนจะต้องทะลุทะลวงซี่ไม้ระแนงก่อนแต่ตรงฝาไม้ระแนงกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยทำให้ไม่รู้ว่าวิถีกระสุนนี่มาจากทิศทางไหน มันก็ยากที่จะระบุตำแหน่งของผู้ลอบยิงได้ผลของการสืบสวนหาผู้กระทำผิดลอบสังหารนางจำรัดก็เลยมืดมนไปหมดแล้วในที่สุดก็ไม่อาจจะหาตัวคนร้ายมาลงโทษได้อีกคดีหนึ่งสำหรับศพของนางจำรัดนั้นลูกหลานญาติพี่น้องก็ทำพิธีชาปนกิจให้ตามประเพณีจนเรียบร้อยในตอนแรกๆที่นางจำรัดจากไปอย่างไม่มีวันกลับผู้ใกล้ชิดต่างก็โศกเศร้าเสียใจด้วยความรักอะไรอย่างรุนแรงครั้นเวลาล่วงเลยไปความรู้สึกหม่นหมองคลองเศร้าก็ค่อยๆห่างหายไปทีละน้อยกระทั่งเหลือแต่รอยอะไรรำลึกถึงกันเท่านั้นหลังจากนางจำรัดตายไปแล้วคนที่รู้จักมักคุ้นกับนางจำรัดต่างก็คิดไปตามประสาความเชื่อของตัวบ้างก็ว่านางจำรัดนี่คงจะไปเกิดใหม่แล้วแต่จะไปเกิดเป็นลูกเต้าเหล่าใครไปเกิดที่ไหนน่ะสุดปัญญาจะยังรู้ได้ส่วนบางคนก็เชื่อว่านางจำรัดนี่น่าจะไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์เรียบร้อยเพราะเห็นนางจำรัดเข้าวัดเข้าวารักษาศีลอุโบสถเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดทุกวันพระแต่ที่จริงแล้วนางจำรัดไม่ได้ไปไหนเลยจิตวิญญาณยังวนเวียนวุ่นวายอยู่ระหว่างวัดคูกับวัดอัมพวันซึ่งเป็นถิ่นเดิมขณะที่นางจำรัดยังมีชีวิตอยู่และแล้ววิญญาณนางจำรัดก็มาปรากฏเป็นครั้งแรกเห็นโดยกลุ่มเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัดนั่นแหละคือทุกวันพระเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัดต่างก็มารักษาศีลอุโบสถนอนค้างคืนที่วัดเป็นปกติแล้วก็จะนอนอยู่ที่นั่นเย็นวันรุ่งขึ้นถึงเวลากลับบ้านแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันวันนั้นอุบาสิกาเพื่อนของนางจำรัด 4-5 คนก็เดินเกาะกลุ่มกันออกจากประตูวัดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็มองเห็นผู้หญิงใบกลางคนนุ่งขาวห่มขาวแต่ออกสีหม่นๆเดินนำหน้าห่างออกไปไม่ถึง29เพื่อนๆของนางจำรัดจำด้านหลังของผู้หญิงซึ่งดุมเดินอยู่ข้างหน้าได้แม่นยำว่าเป็นรูปร่างลักษณะของนางจำรัดแน่ๆและแม้แต่ท่าเดินก็เหมือนกันไม่ผิดพิ้นแต่จะเป็นได้ยังไงเพราะว่านางจำรัดนี่ตายไปนานแล้วอุบาสิกาคนหนึ่งใจกล้าว่าเพื่อนก็เร่งฝีเท้าเดินตามเข้าไปจนใกล้ตั้งใจจะดูหน้าให้ถนัดให้หายสงสัยว่าเป็นใครกันแน่เหลืออีก 2-3 ก้าวก็จะถึงตัวอยู่แล้วอุบาสิกาคนนั้นก็แทบจะล้มทั้งยืนเพราะผู้หญิงซึ่งด้านหลังเหมือนนางจำรัดประหนึ่งฝาแฝกที่กำลังเดินเนิบเนิบอยู่ตรงหน้านั้นหายวับไปในพริบตาคราวนี้เลยสิ้นสงสัยแต่เกิดอาการอกสั่นขวัญหายเข้ามาแทนที่อุบาสิกาใจกล้าคนนั้นพอตั้งสติได้ก็วิ่งขาสั่นภาพภาพกลับมารวมกลุ่มแล้วก็เกาะกลุ่มกันไปจนถึงย่านที่มีคนพลุกพล่านถึงได้แยกกันกลับบ้านของตัวเรื่องพบผีนางจำรัดเดินนำหน้ากลุ่มอุบาสิกาเพื่อนเก่านี่เป็นเรื่องอื้อฉาวกล่าวขานกันไปทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลแล้วก็เป็นอันได้รู้สักทีแล้วว่าวิญญาณนางจำรัดยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนแต่ว่าวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านเกิดนี่เองวิญญาณของนางจำรัดปรากฏเป็นกายหยาบให้เห็นเพียงครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่เคยไปหลอกหลอนใครอีกดังนั้นคนที่เคยสะดุ้งหวาดเสียวว่าจะเจอนางจำรัดเดินงุ่มง่ามนำหน้าหรือว่าสวนทางมาก็เริ่มหายกลัวกระทั่งในที่สุดก็ลืมกันไปหลังวัดอัมพวันน้องสาวของนางจำรัดคนหนึ่งคือนางบุญชูมาได้สามีปลูกบ้านอยู่ที่หลังวัดอัมพวันสามีของนางบุญชูชื่อนายสงวนนามสกุลศรีพวงวงทำงานเป็นพานโรงประจำโรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันนางบุญชูอยู่กินกับนายสงวนเป็นปกติสุขตามสมควรกระทั่งมีลูกด้วยกัน2คนเมื่อนางจำรัดพี่สาวตายไปนางบุญชูก็โศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาแล้วความอาลัยก็ผ่อนคลายจางไปในที่สุดตามวิสัยชาวโลกข่าวที่ผีนางจำรัดมาปรากฏร่างให้อุบาสิกาเพื่อนเก่าเห็นเนี่ยนางบุญชูก็รับรู้รับฟังแต่ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรนักแล้วก็ออกจะไม่เชื่อซะด้วยซ้ำก็คิดว่าเพื่อนเก่าของพี่สาวเนี่ยอาจจะตาฝาดไปก็ได้พอถึงเดือน9ปีเดียวกันกับที่นางจำรัดถูกยิงตายนางบุญชูซึ่งมีโรคประจำตัวคือปวดข้อมือข้อเท้าแล้วก็มีอาการเกร็งกระตุกแทรกเป็นบางครั้งเกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วก็มีอาการรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาถึงกระร้องครางโอยดิ้นทุรนทุรายเพราะปวดกระดูกข้อเหลือจะทน นายสงวนสามีก็ตกใจก็รีบไปตามญาติพี่น้องมาช่วยดูแลเป็นโกลาหลพวกญาติต่างก็ช่วยกันหาน้ำมันหายาที่จะทำให้ร้อนมาชโลมทาแล้วก็บีบนวดเป็นการใหญ่แต่อาการของนางบุญชูก็รู้สึกจะไม่ทุเลาเอาเสียเลยบางครั้งชักกระตุกดิ้นรนจนญาติถึงก็ต้องขึ้นไปทับทั้งตัวให้หยุดดิ้นนางบุญชูทุรนทุรายไม่ได้สติตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสี่โมงเย็นอาการถึงได้ทุเลาแล้วก็หลับไปเล่นเอาฝ่ายที่มาช่วยพยาบาลนี่อ่อนระโหยรวยแรงอ่อนอกอ่อนใจไปตามๆกันนางบุญชูทำท่าจะหายเป็นปกติไปจนถึงทุ่มขวาโรคของนางบุญชูก็เกิดกำเริบขึ้นมาอีกนายสงวนและญาติๆก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันบีบนวดไม่หยุดกระทั่งเกือบเที่ยงคืนอาการทุรนทุรายถึงได้สงบลงแล้วนางบุญชูก็หลับไปญาติพี่น้องที่มาช่วยพยาบาลเห็นว่าดึกดื่นค่อนคืนแล้วก็เลยพากันนอนค้างที่บ้านนายสงวนเสียเลยเช้าวันรุ่งขึ้นญาติๆเห็นนางบุญชูนอนหลับสนิทต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตัวส่วนนายสงวนสามีก็รีบไปทำงานที่โรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันเหมือนกันตั้งใจว่าตอนสายๆทำงานตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาดูนางบุญชูใหม่พอนายสงวนทำงานของโรงเรียนเสร็จกำลังจะกลับบ้านเดินผ่านไปทางด้านหลังตัวอาคารเรียนซึ่งมีโอ่งน้ำขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ก็เห็นนางบุญชูนั่งพิงโอ่งใบหนึ่งหันหลังให้ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นายสงวนก็แปลกใจเพราะว่านางบุญชูเจ็บไข้ไม่สบายนอนซมอยู่กับบ้านแท้ๆทำไมถึงได้ลุกออกมาเดินเพ่นพ่านไกลบ้านอย่างนี้นายสงวนก็เดินเข้าไปใกล้แล้วก็ถามด้วยความเป็นห่วงแกมาทำไมที่นี่ฮะกำลังไม่สบายทำไมไม่นอนอยู่บ้านก็จะมาช่วยแกกวาดถูโรงเรียนน่ะนางบุญชูตอบทั้งที่ไม่มองหน้าตอนนั้นขัดทำเสร็จหมดแล้วล่ะกำลังจะกลับไปดูแกเนี่ยไปกลับบ้านไปนอนพักผ่อนโอ้ยไม่รู้มาทำไมอ่ะเออนายสงวนบอกให้เมียกลับบ้านนางบุญชูก็ลุกขึ้นอย่างว่าง่ายออกเดินนำหน้าไปไม่พูดไม่จ้านายสงวนก็เดินตามหลังเมียไปห่างๆแทนที่นางบุญชูจะตรงไปที่บ้านตัวกลับเลี้ยวเข้าประตูวัดอัมพวันแล้วก็ดิ่งไปที่โรงครัวที่เป็นสำนักฝ่ายแม่ชีที่โรงครัวมีแม่ชีนั่งอยู่หลายคนนางบุญชูก็เข้าไปหยุดยืนทื่อๆเอ่ยปากขอข้าวกินแม่ชีทุกคนสนิทสนมกับนางบุญชูอยู่แล้วเพราะนางบุญชูมาช่วยงานโรงครัวที่วัดเป็นประจำแม่ชีคนหนึ่งก็เอ่ยทักทายอ้าวไปยังไงมายังไงกันละแม่ชูเห็นได้ข่าวว่าไม่สบายไม่ใช่เหรอพ่ออายุมันไม่ให้กินข้าวพ่ออายุนี่นางบุญชูหมายถึงนายสงวนสามีแม่ชีก็เลยตักข้าวราดกับข้าวเอามาให้นางบุญชูก็รับไปนั่งกินไม่มองหน้าใครพอดีนายสงวนตามมาถึงก็เข้าไปคุยกับแม่ชีเล่าเรื่องที่นางบุญชูไม่สบายเพราะโรคประจำตัวกำเริบให้ฟังขณะเดียวกันนายสงวนกับแม่ชีก็พากันสังเกตเห็นว่านางบุญชูมีอากัปกิริยาแปลกๆไม่เหมือนเดิมในตาขุ่นขาวแล้วก็ไม่ยอมสบตาใครฝ่ายนางบุญชูกินข้าวพูนจานจนหมดเกลี้ยงแล้ววางจานเปล่าทิ้งไว้เดินไปคว้ากระจุกกระเทียมซึ่งแขวนไว้ในโรงครัวจะเอากลับบ้านหน้าตาเฉยนายสงวนรีบโดดเข้าไปแย่งกลับมาเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ดุเมียแกจะเอาของเขาไปไหนนี่มันกระเทียมวัดนะ ของเราทำไมจะเอากลับบ้านไม่ได้ล่ะ นางบุญชูทำท่าฮึดฮัดนายสงวนเห็นท่าไม่ได้การรีบพาเมียออกจากวัดอัมพวันกลับบ้านเลยถึงบ้านแล้วก็ให้นางบุญชูนอนพักผ่อนก่อนตัวเองก็รีบหุงข้าวทำกับข้าวเตรียมไว้ให้พอข้าวสุกก็เรียกลูกเมียมากินข้าวนางบุญชูซึ่งกินข้าวที่โรงครัววัดอัมพวันมาหยกๆลุกขึ้นมากินข้าวอีกขณะนั่งกินข้าวนางบุญชูมีกิริยาอาการท่าทางไม่เหมือนเดิมเอาเสียเลยตักข้าวเข้าปากหกเรี่ยราดเลอะเทอะมุมมามแล้วก็ไม่ยอมมองหน้านายสงวนสามีซึ่งเฝ้าสังเกตอยู่กินข้าวหมดจานแล้วก็คดเติมอีกหลายรอบเทน้ำปลาราดข้าวจนชุ่มกินได้กินดีเหมือนกับอดอยากหิวโหยมานานนายสงวนยิ่งดูก็ยิ่งแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นนางบุญชูมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนกินข้าวเสร็จนางบุญชูก็นั่งพูดพึมพำไม่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวพอนายสงวนเข้าไปพูดด้วยก็หันหน้าหนีไม่ยอมสบตาด้วยเวลานั้นประมาณบ่ายสามโมงญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมดูอาการป่วยไข้ทักทายถามไถ่อะไรนางบุญชูก็ไม่ตอบไม่มองหน้าใครเอาแต่พูดเพ้อเจ้อชมบ้านตัวเองว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เหมือนกับคนเสียสติ ป้าจ๊ะนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ของนายสงวนสังเกตดูความผิดปกติของนางบุญชูอยู่นานเห็นท่าไม่ได้เรื่องก็เรียกนายสงวนมาหาใกล้ๆเสร็จแล้วก็กระซิบบอกไอ้ทิศอีชูเมียเองเนี่ยดูท่ามันจะผิดท่าผิดทางซะแล้วล่ะเว้ยเขาว่าผีเข้ามันแน่ๆเองรีบไปตามหมอมาเร็วๆเถอะหน้าแปลกที่ป้าจ๊ะกระซิบกระซาบกับนายสงวนเบาๆแล้วอยู่ไกลพอสมควรแต่นางบุญชูกลับได้ยินที่พูดกันชัดเจนโวยวายขึ้นมา หาหมอมาทำไมอะไรอะไรไม่ดีก็ว่าผีโทษผีเอาหมากให้ข้ากินหน่อยข้าจะกินหมาก ญาติก็จัดหาหมากมาให้ตามที่ต้องการนางบุญชูรับมาใส่ปากเคี้ยวหยับหยับหยับกินหมากติดต่อกันสามคำรวดป้าจ๊ะเห็นอย่างนั้นก็พูดเสียงดังเนี่ยเอ๋อีนี่มันไม่ใช่อีชูกินหมากเนี่ยมันต้องมีผีมากินหมากซะแล้วล่ะ อะไรก็ผีอะไรก็ว่าผี นางบุญชูก้มหน้างุดจะทำท่าไม่พอใจแล้วก็เรียกหมากมากินอีก เอาหมากมาให้กูอีกกูจะกินหมากอีกคำ นางบุญชูพูดไปเอามือคลำชายโครงด้านหนึ่งไปในตาขุ่นขวางยิ่งกว่าเก่าญาติคนอื่นๆก็พากันถอยออกไปอยู่ห่างๆด้วยความชักจะหวาดเสียวพอเริ่มแน่ใจกันแล้วว่านางบุญชูในโดนผีเข้าสิงแน่ๆมีแต่ป้าจ๊ะคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมถอยเรียกว่ากล้าประจันหน้ากับผีเห็นนางบุญชูคลำชายโครงไม่เลิกป้าจ๊ะก็ถามด้วยความสงสัย มึงคลำชายโครงทำไมอ่ะมันเจ็บ นายสงวนก็ถามทำไมถึงเจ็บล่ะอยู่ดีๆจะเจ็บได้ยังไงกัน มึงแน่ไอ้งวนมึงไม่รู้จักกูหรือไง นางบุญชูชี้หน้าก ูมาเยี่ยมอีชูไม่ได้ไงมันเป็นน้องสาวกู คราวนี้พอจะรู้กันแล้วว่าผีที่มาเข้าสิงนางบุญชูก็คือนางจำรัดพี่สาวซึ่งถูกยิงตายไปไม่นานเนี่ยคนที่นั่งอยู่ห่างๆกันก็รีบขยับเข้ามาสามัคคีรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยทีนี้ส่วนป้าจ๊ะก็ทำหน้าที่เจรจากับผีหรือว่าวิญญาณนางจำรัดต่อ เอ็งมายังไงอ่ะอีรัตข้าก็มากับพวกที่ไปเรียนนักธรรมมาแหละเพื่อนข้าก็เลยแวะมาเยี่ยมอีชูมันมาขอหมากมันกินเท่านั้นแหละเขาทำหมากทำพลูทำบุญส่งไปให้กินแล้วนี่เองไม่ได้กินหรือไงฮะอิรัต คราวนี้วิญญาณนางจำรัดที่แฝงร่างนางบุญชูน้องสาวไม่ตอบว่าได้รับหรือไม่ได้รับหมากพลูที่ทำบุญส่งไปให้แต่ว่าพูดเฉยฉายไปอีกทาง ไปขอหมากทิศมงคลกับนางขวัญกินมันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ให้กินไปขอหมากนางสีกินอีกนางสีมันก็ทำเฉยข้าก็เลยต้องมาหานางบุญชูน้องข้า บุคคลที่วิญญาณนางจำรัดระบุชื่อเป็นญาติและคนรู้จักคุ้นเคยกับนางจำรัดทั้งนั้นป้าจ๊ะซึ่งแกไม่กลัวผีก็พูดกับนางจำรัดบอกว่า ตอนนี้เองก็ได้กินหมากกินพลูสมใจแล้วก็กลับไปเสียทีสิจะมารบกวนอีชูมันทำไมอีกอ่ะกูไม่ไปกูจะอยู่กับอีชูอีชูมันจะเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อจรัญกูเคยมาปฏิบัติทำกรรมฐานกับท่านแต่ว่าตอนนี้กูเข้าวัดไม่ได้เจ้าของวัดก็ไม่ให้เข้ากูก็ต้องเข้าไปกับตัวอีชูกูถึงจะเข้าได ้ปัจจะนึกขึ้นมาได้เรื่องที่นางจำรัดถูกยิงตายก็เลยถาม อีรัตมึงรู้ตัวคนยิงมึงไหมมันเป็นใครฮะใครเป็นคนยิงมึงกูรู้แต่กูไม่บอกเราเคยทำกันมายังไงก็ใช้กรรมไปมันเป็นเพราะมีกรรมต่อกัน ขณะที่ป้าจ๊ะกำลังเจรจากับผีนางจำรัดนายสงวนก็แอบลงเรือนไปตามนายบ่ายพ่อของตัวซึ่งเป็นหมอไสยศาสตร์มีวิชาอาคมพอตัวนายบ่ายก็รีบมาที่บ้านลูกชายลูกสะใภ้พอขึ้นมาบนบ้านนายบ่ายก็เข้าไปนั่งตรงหน้านางบุญชูส่วนนางบุญชูซึ่งขณะนั้นมีวิญญาณนางจำรัดเข้าสิงก็แสดงกิริยาอาการหวาดกลัวนายบ่ายอย่างเห็นได้ชัดนายบ่ายก็พูดกับนางจำรัดที่แฝงร่างนางบุญชูลูกสะใภ ้อีรัตมึงฟังให้ดีนะมึงตายไปแล้วไปอยู่ที่อื่นจะมาอยู่กับนางชูมันเขาไม่ได้ฮะกูยังอยู่ที่ไหนไม่ได้จะเข้าไปอยู่กับวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้เจ้าของวัดก็ไม่ให้เข้าก็แล้วเดี๋ยวนี้มึงอยู่ที่ไหนอ่ะกูอยู่ต้นมะพร้าวหลังวัดกูไม่อยากอยู่ที่ต้นมะพร้าวกูอยากจะอยู่กับอีชู นายบ่ายเห็นว่าพูดจาขอร้องกันดีๆผีนางจำรัดก็คงไม่ฟังคำแน่ก็ ก็เลยเอามือจับหัวนางบุญชูไว้แล้วก็ไล่คาถาเป่าลงไปที่หัวสามครั้งนางบุญชูร้องสุดเสียงดิ้นพราดพราดแล้วก็ฟุบแน่นิ่งเหมือนกับหมดสติอีก10นาทีต่อมาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาโผเพโผเพเหลียวมองดูคนที่มาออกันอยู่เต็มบ้านทำหน้างุนงงสงสัยก็ถามนายสงวนสามีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมญาติพี่น้องถึงได้มากันเยอะนายสงวนก็บอกให้รู้ว่าวิญญาณนางจำรัดพี่สาวนั้นมาเข้าสิงนางบุญชูสารภาพว่าไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคิดว่านอนหลับไปซะอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ย่อมพิสูจน์ได้ดีว่าวิญญาณนั้นมีจริงทุกคนที่ตายไปสังขารร่างกายเท่านั้นที่เน่าเปื่อยสิ้นสลายแต่จิตวิญญาณนั้นยังทรงสภาพอยู่และต้องเวียนว่ายไปตามกระแสกรรมของตัวมีผู้นำเรื่องนี้ไปกราบเรียนเล่าถวายหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมพระธรรมสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อท่านอธิบายชี้แจงบอกว่าวิญญาณมันจะมาทาบกับจิตของคนได้ชั่วขณะหนึ่งถ้าไม่สบายนะมันจะทำให้คนไข้นั้นไม่ได้สติจะพูดจะโต้ตอบตามผู้ซักถามแสดงอาการเหมือนกับบุคคลผู้นั้นเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่กรณีวิญญาณของนางจำรัดนี่แสดงว่ากรรมมันยังไม่หมดยังมีความหิวโหยรอการช่วยเหลือและมีการปรารถนาใคร่ต่อธรรมอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะได้บุญได้ทานที่เขาทำกันในวัดแต่ก็มีวิญญาณเจ้าของที่คอยกีดกันไม่ให้เข้าร่วมอุโบสถครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมท่านเล่าให้ฟังครับท่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนจนบางคนไม่เชื่อว่าวิบากกรรมนั้นมีจริงก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมชั่วปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสพอวิบากกรรมมาถึงจริงนี่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมได้ถึงจะหลบอยู่ในสวรรค์ไปซ่อนอยู่ในเหวก็ไม่สามารถจะหลีกหนีได้บางคนเกิดมาดีเกิดในตระกูลสูงแต่กลับมีชีวิตที่ตกต่ำในบ้านปลายบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำแต่กลับมีฐานะร่ำรวยรุ่งเรืองในตอนหลังก็มีใครจะเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดอยู่บ่อยๆ อย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับแม่พลอยนี่แกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วลูกชายแกบวชวันนั้นแม่พลอยเดินหาซื้อหมูสามชั้นในตลาดเพื่อที่จะนำไปแกงเอาไปให้พระลูกชายพระลูกชายนี่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของแม่พลอยเพิ่งจะบวชได้เพียงไม่กี่วันแม่พลอยเดินหาจนทั่วตลาดก็ยังไม่ได้หมูตามที่ต้องการก็ใกล้เพนก็ไปทุกทีแล้วพอดีมีคนทักถามว่าแม่พลอยมาหาซื้ออะไรอ่ะเห็นเดินไปเดินมาหลายเที่ยวแล้วแม่พลอยก็บอกความประสงค์ให้จะซื้อหมูเขาก็บอกแม่พลอยวันนี้วันพระเขาไม่ทำหมูขายกันหรอกไม่มีหมูก็ใช้เนื้อเค็มที่เขาย่างขายใส่ก็ได้แกงกิเลสอ่ะนะอร่อยดีเหมือนกันแม่พลอยก็เลยนึกขึ้นได้ก็รีบทำตามคำแนะนำก็ไปหาซื้อเนื้อเค็มเอาไปทำพอได้เนื้อเค็มแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านไปถึงบ้านก็รีบจัดแจงหาครกตำเครื่องปรุงแกงขี้เหล็กนี่จัดไปถวายพระตอนที่แม่พลอยขยับสากปรุงน้ำพริกไปจะต้มแกงอยู่ใจก็อดประวัติคิดไปถึงอดีตสามีตัวเองซะไม่ได้ได้แต่รำพึงอยู่ในใจว่าถ้าพ่อของพระนี่พระเอิญยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็คงจะขมักขม้นช่วยเราปรุงเครื่องแกงไปถวายพระลูกชายด้วยความปลาบปลื้มปิติแม่พลอยก็คิดไปคิดไปด้วยอาการใจลอยอารมณ์ซึ่งเป็นสัญญาณในอดีตก็บังเกิดขึ้นน้ำตาแห่งความทรงจำเหตุการณ์ต่างๆในอดีตก็พลันไหลพรากออกมาไม่รู้ตัวเพราะว่าแม่พลอยนี่มีลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจอยู่เพียงคนเดียวก็คือพระลูกชายเกิดลืมตาดูโลกได้เพียง3เดือนก็กำพร้าพ่อปล่อยให้แม่พลอยซึ่งขณะนั้นอายุเพียง30เศษเลี้ยงดูเพียงลำพังจนปีนี้แม่พลอยอายุได้50เศษแล้ว แล้วก็เป็นปีที่แม่พลอยมีโอกาสได้บวชลูกชายเมื่อครั้งสามีแม่พลอยยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยกันทำงานหาเงินขยันขันแข็งจนทำให้สมบัติที่ได้ช่วยกันหามาไว้จากเดิมเป็นที่นาผืนเล็กๆก็กลายเป็นที่นาผืนใหญ่อันนี้เป็นสมบัติที่สามีหาไว้ให้ตอนนี้ก็ให้คนเช่าพอได้ค่าเช่าเป็นผลตอบแทนพอเป็นค่าเลี้ยงชีพของแม่พลอยแต่นั่นแหละสมบัติพระสถานในครอบครัวหนึ่งจะมีอยู่มากมายก่ายกองสักแค่ไหนจะให้ความสุขความอบอุ่นในชีวิตเท่ากับผู้ที่ชื่อว่ามีครอบครัวอยู่กันเพียบพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกนั้นไม่ได้เลยเรื่องของแม่พลอยก็เข้าทำนองนั้นเมื่อได้เสียผัวอันเปรียบเสมือนกับพ่อที่ดีไปแม่พลอยก็มีเพียงแต่ลูกเท่านั้นที่เหลืออยู่เป็นสมบัติของจิตใจแม่พลอยก็ทุ่มเทความรักเอาใจใส่ต่อลูกด้วยดีเสมอมาสมบัติที่พอมีอยู่เมื่อลูกชายต้องการจะเอาอะไรแม่พลอยก็จะสรรหามาให้แม้ที่สุดแม่พลอยก็ครองตัวเป็นโสดอยู่เรื่อยๆมาเพราะว่าความรักห่วงอนาคตของลูกกลัวว่าผู้ที่จะมาเป็นพ่อใหม่เขาจะไม่ให้ความรักความเมตตาต่อลูกเท่าที่ควรจวบจนวัยของแม่พลอยเลยล่วงกลางคนเข้าไปแล้วไม่สามารถจะมีครอบครัวใหม่ได้อีกแล้วตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านพ้นมาแม่พลอยต้องต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตที่มีแต่ความว้าเหวเงียบเหงาอยู่กันเพียง2ชีวิตในครอบครัวกับลูกขาดความสุขความสมหวังบางอย่างชีวิตของแม่พลอยเพิ่งจะมาพบความสุขความสมหวังสมใจเอากลางปีเนี่ยก็คือการที่แม่พลอยได้จัดงานบวชให้ลูกชายสุดที่รักที่นา70กว่าไร่ทั้งหมดนี้แม่พลอยแบ่งปันขายซะ10ไร่จัดหาหนังหาลิเกชั้นดีมาแสดงในงานบวชตามความต้องการของลูกชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทุกๆคนเมื่อลูกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดวงตาดวงใจของตัวมีความปรารถนาสิ่งไหนถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถพ่อหรือแม่ก็จะสรรหามาให้ทุกอย่างแม้อย่างเรื่องของแม่พลอยที่ต้องขายที่นาไปถึง10ไร่เพื่อแลกกับความพอใจของลูกชายในการที่จะเข้าพิธีอุปสมบทซึ่งลูกชายของแม่พลอยหรือตัวลูกชายของแม่พลอยเองยังไม่เข้าใจว่าการที่ได้ชื่อว่ามาบวชเป็นพระในพระศาสนานั่นคืออะไรเห็นบ้านคนอื่นเขาทำก็คิดอยากจะทำให้เหมือนเขาบ้างบวกกับความรู้เท่าไม่ถึงการก็กลายเป็นความโง่งมงายอยู่กับธรรมเนียมและแบบอย่างที่ผิดผลก็คือต้องเสียเงินเสียทองจัดหาหนังหาลิเกหาหมอทำขวัญในวงเงินเป็นหมื่นๆไร้ประโยชน์แม่พลอยนั่งคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเฉยไปจัดแจงปรุงแกงขี้เหล็กยกลงจากเตาไฟจัดใส่วินโตเสร็จรีบหอบหิ้วเดินทางไปวัดเพื่อจะได้ถวายเพลแก่พระลูกชายแม่พลอยเดินทางไปถึงวัดนี่11โมงกว่าแล้วแม่พลอยมัวช้าเรื่องการปรุงแกงขี้เหล็กเพราะว่าต้องต้มเอาน้ำขี้เหล็กทิ้งตั้งหลายครั้งเพื่อไม่ให้มันขมอันนี้เป็นวิธีการปรุงแกงขี้เหล็กแต่ถึงจะช้าไปหน่อยก็คงไม่เกิน15นาทีเวลานั้นพอดีกับพระลูกชายรวมทั้งพระลูกวัดนั่งฉันกันอยู่แล้วหน้าตาพระลูกชายบ่งบอกเลยว่าไม่ค่อยสบายใจนะพอแม่พลอยไปถึงก็รีบจัดตักแกงกิเลสพร้อมทั้งข้าวเปล่าจัดถวายพระนะเสร็จแล้ววันนั้นพระทั้งวัดฉันที่หอฉันด้วยกันคงขาดแต่สมภารเจ้าวัดเพียงรูปเดียวเพราะท่านประเอินมีธุระไปประชุมเสร็จแล้วประโยคแรกที่พระลูกชายแม่พลอยถามแม่พลอยก็คือโยมแกงกิเลสใส่หมู3ชั้นมาป่ะแม่พลอยก็บอกว่าโยมหาซื้อเนื้อหมูไม่ได้ก็เลยเอาเนื้อปิ้งใส่แกงขี้เหล็กมาแทนนะเจ้าค่ะเสียงแม่พลอยตอบพระลูกชายด้วยอาการหันหน้าไปพูดกับพระองค์อื่นซึ่งพระเหล่านั้นก็ยิ้มตอบด้วยอาการอันสงบสำรวมเสร็จแล้วเสียงโครมเสียงเพลงเสียงปิ่นโตจานช้อนกระทบกันด้วยฝีตีนอันแม่นยำของพระลูกชายถีบปิ่นโตแกงขี้เหล็กกระเด็นเลยพระรูปอื่นนี่ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไปตามๆกันกูไม่กินก็ได้วะ เสียงพระลูกชายแม่พลอยลุกขึ้นเดินสะบัดหน้าเดินลงจากขอฉันกลับกุฏิด้วยอารมณ์อันฉุนเฉียวแม่พลอยเลี้ยงลูกมาด้วยความตามใจเหตุเพราะสงสารและเมตตาลูกคนเดียวที่ต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังเล็กการตามใจจนกลายเป็นการเอาใจทำให้นิสัยลูกชายแม่พลอยซึ่งมีนิสัยอันต่ำช้ามาตั้งแต่อดีตชาติกลายเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองเห็นคนเป็นแม่เปรียบเสมือนคนใช้และลูกจ้างขอเตือนผู้ที่รักลูกทั้งหลายว่าอย่าเลี้ยงดูลูกด้วยอาการตามใจในสิ่งไม่ถูกไม่ควรจนเกินกว่าเหตุเพราะถ้าเกินกว่าเหตุนี่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นจะเตือนจะห้ามยังไงก็คงไม่ฟังขณะนั้นคงมีแต่น้ำตาของแม่พลอยเท่านั้นที่จะช่วยไหลรินออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจากการกระทำของพระลูกชายของตัวแม่พลอยค่อยๆหยิบชายผ้าสบายขึ้นซับน้ำตาพร้อมทั้งรีบวานเศษอาหารที่หกเปื้อนเปื้อนด้วยหัวใจที่ปวดร้าวของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่สายตาของพระภิกษุบวชใหม่ทั้งหลายที่ท่านกำลังนั่งฉันอาหารอยู่นั้นต่างองค์ต่างก็เหลือบจำเลืองดูแม่พลอยด้วยอาการเห็นใจและสงสารอาหารเพนมื้อนี้พระทั้งวงนะคงจะกล้ำกลืนเข้าสู่ลำคอด้วยอาการที่เฟื่อยเคืองเต็มทีเสียงพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าโยมโยมไม่ต้องเช็ดหรอกเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กๆช่วยกันชัดเช็ดเองนะโยมเสียงจากภิกษุหนุ่มภิกษุหนุ่มรูปนี้แม่พลอยจำได้ท่านมีบ้านอยู่ข้างๆบ้านแม่พลอยแล้วก็บวชวันเดียวกันกับลูกชายแม่พลอยท่านเอ่ยขึ้นมาในทำให้น้ำตาแม่พลอยในไหลพรากออกมาอีกพระองค์นั้นที่พูดเนี่ยแม่พลอยรู้ดีว่าเมื่อตอนที่บวชนาคเมื่อไม่กี่วันตอนที่เป็นนาคอยู่โยมแม่ของท่านจะหาเงินไปเช่าแตรวงจะแห่ลูกชายเข้าโบสถ์สักวงเล็กๆก็ยังไม่มีเลยทั้งนี้ก็เพราะความจนของครอบครัวนั่นเองแต่อุปนิสัยใจคอตลอดจนการประพฤติต่างๆของท่านก่อนบวชหรือแม้บวชแล้วก็ดีต่างตั้งอยู่ในกิริยามารยาทที่งดงามทุกประการซึ่งผิดกับพระลูกชายของแม่พลอยราวกับคนละคนเลยทีเดียวคนเรานี่เกิดมาเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้คนบางคนปฏิสนธิมาจากภพภูมิของเทวดาคือผู้ที่จิตใจดีงามสูงส่งคนบางคนเกิดและจุติมาจากภพภูมิของสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานจิตใจก็ต่ำอุปนิสัยสันดานเดิมไม่ว่าจะดีหรือเลวก็แสดงออกมีการกระทำที่เป็นไปไม่เหมือนกันแม่พลอยก็บอกว่าเดี๋ยวโยมต้องกราบลาท่านก่อนแล้วเจ้าค่ะนี่ท่านเจ้าขากรุณาให้เด็กๆช่วยจัดอาหารไปที่กุฏิพระท่านหน่อยนะคะเดี๋ยวพระท่านหายโมโหท่านคงฉันเองอ่ะไม่งั้นตกเย็นเดี๋ยวท่านจะหิวแย่เสียงแม่พลอยพูดขึ้นขณะที่สองมือก้มลงกราบพระที่ท่านกำลังนั่งฉันอยู่แล้วก็เดินลงจากขอฉันเดินลงไปสายตาแม่พลอยก็อดจะมองไปยังกุฏิพระลูกชายด้วยอาการที่อดห่วงใยพระลูกชายเสียไม่ได้นี่คือธาตุที่แท้จริงธาตุที่แท้จริงของมนุษย์ธาตุของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของคนถึงแม้ลูกของตัวจะประพฤติชั่วช้าเลวทรามยังไงแม่ก็ต้องทำตามหน้าที่ผู้เป็นแม่อยู่เสมอคำว่าอภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่ทำทุกอย่างหน้าฝนผ่านไปออกพรรษาลูกชายสุดที่รักของแม่พลอยก็ลาสิกขาลาเพศความเป็นบรรพชิตกลับมาสู่เพศของชาวบ้านแต่แทนที่ลูกชายแม่พลอยที่ได้ชื่อว่าบวชมาแล้วศึกออกมาจะประพฤติตัวเป็นลูกที่ดีของแม่ทำตัวเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในพิษลูกชายแม่พลอยกลับหันเหชีวิตไปมั่วสุมกับอบายมุขโดยที่แม่พลอยไม่กล้าจะว่ากล่าวตักเตือนแต่ประการใดทุกวันในพิษจะต้องเมาแอนกลับมาดึกเดินโดยมีแม่พลอยคอยจัดปัดกวาดที่นอนให้เพราะกลัวลูกชายคนเราเมื่อติดเรื่องอบายมุขต่างๆโดยไม่ทำงานทำการเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเอาแต่เล่นแล้วสมบัติพระสถานที่มีอยู่มันก็จะค่อยๆหมดไปอย่างเช่นในพิษซึ่งนอกจากจะติดการพนันทุกอย่างยังติดเหล้าขนาดหนักอีกด้วยเรียกว่า ตื่นขึ้นมาเป็นต้องกินเหล้าก่อนอื่น2ปีต่อมาให้หลังในพิษก็ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือที่เท้าขวาของในพิษขณะนั้นเกิดอาการบวมและแตกเป็นแผลมีน้ำหนองไหลเน่าเหม็นส่งกลิ่นสุดวิสัยที่หมอธรรมดาจะช่วยเยียวยารักษาให้เพราะเป็นโรคกรรมสุดท้ายในพิษก็ต้องจบชีวิตลงด้วยอาการทรมานทำให้แม่พลอยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ต้องน้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่ก็คงจะเป็นน้ำตาที่ไหลครั้งสุดท้ายของแม่พลอยเพราะเดี๋ยวนี้แม่พลอยแกก็ไม่มีลูกเป็นสุดที่รักที่จะอยู่สร้างความดีความชั่วให้แกได้ดีใจช้ำใจอีกแล้วมรดกอันมีที่ไร่ที่นากระทั่งบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยบัดนี้ก็ถูกลูกชายคือนายพิษผลาญจำนองขายในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เพื่อเอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดสิ้นเรื่องนี้คงจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณแม่และลูกทั้งหลายได้คิดแม่นี่ถ้าเลี้ยงลูกอย่างประคบประงมเอาอกเอาใจเกินไปก็จะทำให้ลูกเสียคนได้กลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเลี้ยงยากแล้วในที่สุดก็สร้างแต่ความวิบัติให้ครอบครัวอย่างตัวอย่างที่เล่ามานี้ส่วนลูกจะเอาแต่ใจตัวเองด่าว่าทำร้ายพ่อแม่ให้ช้ำใจก็จะต้องได้รับวิบากกรรมเหมือนกับในพิษผู้นี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยต้องเป็นผู้รับผลกรรมของตนเองใครทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ยังไงก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นนี่คือกฎหมายของธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงไม่อาจจะหลบหลีกมันได้ถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังที่ควรจะหันมาสร้างคุณความดีตอบแทนผู้มีพระคุณของท่านอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านเลยไปวันๆโดยเปล่าประโยชน์ความดีไม่มีขายครับอยากได้ต้องทำเอาเองก่อนจากกันวันนี้ขอมอบภาษิตซึ่งพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติอดีตเจ้าวาดวัดช่างมะกรูดท่านได้รจนาไว้อาหุเนยาจะปุตตานังมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับพ่อแม่นี้มีบุญพระคุณล้นลูกทุกคนต้องพร้อมน้อมเกศาควรคำนับกราบไหว้ทุกเวลาเพื่อบูชาคุณท่านทุกวันไปเพราะพ่อแม่ใหญ่ยิ่งที่จริงแท้คือพ่อแม่เลือดเนื้อให้เชื้อไขมีสองคนเท่านั้นจงมั่นใจไม่มีใครมาอ้างสร้างชีวินสวัสดีครับ